Outlet. Zapraszamy do salonów i na toyota.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 11 czerwca, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Jest ósma serwis, Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Prawie 500 strażackich interwencji w całym kraju po ulewach i wichurach. Z doradcami prezydenta Stanów Zjednoczonych spotka się szef MON-u. W lipcu PiS ogłosi program wyborczy na ewentualną kolejną kadencję rządów. 470 razy interweniowali w całym kraju strażacy przy usuwaniu skutków burz i wichur. Najwięcej pracy było na Pomorzu, mówi rzecznik komendanta Straży Pożarnej Paweł Frontczak. W powiecie chojnickim, słupskim, człuchowskim, kościerskim i kartuskim, tylko w województwie pomorskim. Wiatr powalił kilkadziesiąt drzew, które tarasowały wiele ulic, dróg, a także szlaków kolejowych. W ponad 160 przypadkach strażacy wyjeżdżali do wypompowywania wody z piwnic zalanych budynków. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed upałami w niemal całej Polsce. Z doradcami prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa spotka się minister obrony narodowej. Mariusz Błaszczak będzie też prowadził rozmowy w Narodowej Radzie Bezpieczeństwa, Pentagonie i Kongresie. To będzie jego szósta wizyta w stolicy Stanów Zjednoczonych, odkąd został szefem resortu obrony. Wszystkie te spotkania dotyczyły zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych w Polsce. Mariusz Błaszczak spotka się dziś z doradcą prezydenta Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego Johnem Boltonem, szefem Senackiej Komisji Obrony senatorem Jamesem Inhofem oraz szefem Pentagonu Patrickiem Shanahanem. Jutro minister wejdzie w skład oficjalnej delegacji na rozmowy w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. Prezydent Polski Andrzej Duda, jak i Stanów Zjednoczonych przedstawią w środę dobrą nowinę dla Polski, dla Stanów Zjednoczonych i w ogóle dobrą nowinę dla Sojuszu Północnoatlantyckiego. Mariusz Błaszczak nie chciał ujawnić szczegółów porozumienia, jakie jutro ogłoszą prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Program wyborczy na ewentualną kolejną kadencję rządów Prawo i Sprawiedliwość ogłosi w lipcu, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. W piątek na wyjazdowym posiedzeniu zbierze się Klub Prawa i Sprawiedliwości także w sprawie wyborów parlamentarnych. W tym tygodniu mamy wyjazdowy Klub Prawa i Sprawiedliwości w piątek, na którym prezes Kaczyński rozpocznie zadaniowanie posłów, jeżeli chodzi o przygotowania do wyborów. Za chwilę zostanie powołany przez władze statutowe naszej partii sztab, który rozpocznie przygotowania, a na początku lipca odbędzie się kongres programowy, na którym będziemy prezentować program bądź poważne części programu, który będziemy chcieli przedstawić Polakom jako pomysł na kolejne 4 lata kadencji. W tym tygodniu zbierze się też komitet polityczny i wykonawczy ugrupowania. Roman Namysłowski, były członek Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego przy Ministerstwie Finansów i Paweł Oracz, były szef Departamentu Informatyki w tym ministerstwie, będą zeznawać przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT. Obaj świadkowie związani byli w różnej formule z resortem finansów w trakcie drugiej kadencji koalicyjnych rządów PO i PSL. Wiceprzewodniczący poselskiego gremium Kazimierz Smoliński z PiSu chce spytać świadków o problemy z przeprowadzeniem gruntownej reformy prawa podatkowego. Chodziło tu między innymi o opóźnienia w uszczelnianiu systemu poboru podatku od towarów i usług, na przykład na złom czy sprzęt elektroniczny. Rozpoczęto pracę nad uszczelnieniem podatku, zebrano dane, w jakim kierunku te uszczelnienia mają iść, niewytłumaczalne i nie do obrony, dlaczego nie zmieniono tych przepisów. Według szacunków obecnych urzędników z Ministerstwa Finansów luka w ściągalności VAT-u w badanym przez posłów okresie mogła wynieść ponad 250 miliardów złotych. Komisja Śledcza swoje prace rozpocznie o godzinie 9. Michał Fedusio, Polskie Radio. Koncert charytatywny Nie jesteś sam na rzecz Stana Borysa odbędzie się w poniedziałek w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Wokalista i kompozytor miał udar. Czeka go długa i kosztowna rehabilitacja. Stan Borys osobiście zaprosił na koncert, który będzie transmitowany na portalu polskieradio.pl i retransmitowany na antenach Polskiego Radia. Z największą radością i wdzięcznością zapraszam Państwa na koncert moich ukochanych przyjaciół, którzy wystąpią z okazji wsparcia mojej chorobie. Wśród nich znajdzie się Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Jerzy Grunwald, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska, Agata Dąbrowska, Kaja, Grzegorz Wilk i Olga Bończyk. Zapraszam. Stan Borys podziękował za wsparcie artystom biorącym udział w koncercie. Dziś po 14 w radiowej jedynce zostanie wyemitowany cały wywiad ze Stanem Borysem. Skrót informacji w trójce 8.30. O sporcie Krzysztof Łoniewski. Kiedy grają tak, że zęby bolą, trzeba ich krytykować. Kiedy tak jak wczoraj z Izraelem, chwalić. Nasi piłkarze wygrali aż 4-0 i trudno sobie wyobrazić, żeby nie wygrali grupy i nie pojechali na Mistrzostwa Europy. Mateusz Fusiarz. Po wielu słowach krytyki, które docierały do selekcjonera po meczu z Macedonią Północną, wygranym dodajmy, Jerzy Brzęczek w końcu się ugiął. Zrezygnował z pomysłu grania jednym napastnikiem i od pierwszych minut puścił na boisko Roberta Lewandowskiego i Krzysztofa Piątka. Co dało to kadrze? Zdecydowanie więcej polotu, ale też pomysłu w grze z przodu. No i dało też skuteczność, bo obaj snajperzy trafili do siatki. Swoją cegiełkę do zwycięstwa dołożył też Kamil Grosicki, który najpierw wywalczył jedenastkę, a później sam podwyższył na 3-0. A wynik ustalił pod koniec spotkania Damian Kądzior. Spełniłem gdzieś swoje marzenie, można powiedzieć, ale nie ma co się tym też podniecać i zadowalać, tylko po prostu od nowego sezonu zasuwać i robić swoje po to, żeby we wrześniu również przyjechać na zgrupowanie reprezentacji i cieszyć się z tej gry z orzełkiem na piersi. Jeśli ktoś jednak nie był pod wrażeniem gola Kądziora, to na PGE Narodowym były inne rzeczy, które imponowały. Bartosz Bereszyński. Fajny jubileusz, stulecie, koszulki, pełen stadion, fantastyczna atmosfera, fajne zwycięstwo, dobry mecz i nic tylko się cieszyć. Pokazaliśmy przeciwnikowi, jak i wszystkim kibicom, którzy nas oglądali, że to spotkanie chcemy wygrać i fajnie, że się udało, tak przekonywująco. Kolejne mecze kadry we wrześniu. Na początek wyjazdowe spotkanie ze Słowenią. A wspomniana Słowenia 5-0 i to na wyjeździe rozbiła Łotwę. Wyjazdowe zwycięstwo odniosła też Austria. 4-1 pokonała Macedonię Północną. Mamy też dobrą informację dla kibiców reprezentacji Hiszpanii. 3-0 wygrała ze Szwecją. Jeszcze lepsze wieści mamy dla kibiców Golden State Warriors. Wisieli na włosku w finale koszykarskiej Ligi NBA, ale tym razem właśnie o włos. 106-105 pokonali na wyjeździe Toronto Raptors i przegrywają w finale już tylko 2-3. Kolejny mecz w Kalifornii, a więcej na ten temat w sporcie za godzinę. Już teraz o tym, że nie ma nudy w siatkarskiej plus lidze mimo przerwy w rozgrywkach. Zbroi się o Niko Warszawa. Nowy trener, nowi zawodnicy. Wczoraj wicemistrzowie Polski podpisali umowy z dwoma Belgami. Bramem van der Driesem oraz Igorem Grobelnym, ale pamiętajmy też, że stracili Bartosza Kurka. Zawiadujący PG z Krombełchatów wylali z kolei z roboty Roberto Piazze, nowym trenerem ekipy z Bełchatowa. Podobno ma być Michał Mieszko Gogol. Nasze panie tymczasem dziś grają z Chinkami, potem Amerykankami i Turczynkami. Skala trudności chyba największa ze wszystkich dotychczasowych turniejów Ligi Narodów, ale Polki ciągle biją się o awans do Final Six. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Od wybrzeża i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę i Dolny Śląsk będzie zachmurzenie umiarkowane i duże miejscami przelotne opady deszczu, burze i możliwy grad. Także na Pogórzu Karpackim okresami zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu, no i słabe lokalne burze. W pozostałej części kraju bezchmurnie lub zachmurzenie małe. Temperatura 27 stopni w Zakopanem, 29 w Przemyślu, 30 w Rzeszowie, Jeleniej Górze, Gorzowie, Kielcach, Suwałkach i Szczecinie, 31 w Krakowie, Zielonej Górze, Łodzi, Poznaniu, Białymstoku i Koszalinie, 32 w Gdańsku, Olsztynie, Katowicach, 33 w Bydgoszczy, Toruniu i Opolu. Najcieplej dziś będzie we Wrocławiu, aż 34 stopnie. Proszę uważać na te upały. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, ty słuchaj uważnie, bo nie będę tego dwa razy powtarzać. Ty wiesz, że Nowakowie zapłacili za super sprzęt w Media Expert tylko złotówkę? Złotówkę, Marian! Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Lotto, takie jest moje motto. W kumulacji możesz mieć kasy stąd do... Do czego? Do Toronto? W kumulacji Lotto do wygrania 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.

uważa, że jego poprzedni wniosek został już po rozpatrzeniu poprzedniego wniosku, ma prawo złożyć następny tak, w tak zwaną nieskończoność, jeżeli mogę się w ten sposób wypowiedzieć. I nie ma znaczenia fakt, że wnioski składają różne osoby w sprawie tej samej osoby. Nie, dlatego, że nie. Jeśli chodzi o Marka Falentę, to poprzednie wnioski złożyła w jego imieniu jego rodzina. O ile natomiast wniosek musi być tej osoby, której to dotyczy. No więc to nie jest tak, że ktoś za kogoś może złożyć wniosek, tylko dana osoba musi złożyć wniosek o ułaskawienie. Takie są zasady. To nie rozumiem. To w końcu rodzina w imieniu Marka Falenty złożyła? Być może została umocowana przez niego w ten sposób. Natomiast, natomiast musi być to za zgodą. Mówię w tym sensie, że musi być to za zgodą tej osoby, której prawo łaski dotyczy. A czy ten ostatni wniosek, o którym od wczoraj rozpisuje się prasa i mówią media, nosi znamiona szantażu? Ujawnię zleceniodawców i wszystkie szczegóły, jeśli nie zostanę ułaskawiony, pisze Marek Falenta. To jest taki, moim zdaniem, kuriozalny wniosek, ułaskawienie, bo powiem szczerze, nie spotyka się tego typu wniosku właśnie, że ktoś prosi o łaskę, bo to jest jednak prerogatywa prezydenta. Z drugiej strony straszy, że jak czegoś prezydent nie zrobi, czyli jakby przymusza prezydenta do czegoś. To prezydent się przestraszył? Nie, prezydent się nie przestraszył, natomiast nadał, tak jak w każdym w tego typu przypadku, prezydent ma takie możliwości. Albo sam z tego prawa łaski skorzysta i wtedy może to zrobić i taką decyzję podjąć. Tu takiej decyzji nie podjął, a jeżeli takiej decyzji nie podejmuje, przekazuje tę sprawę do organów, do prokuratury, do sądu, bo to jest taka procedura, że do sądu, czyli sąd, do prokuratury. Czyli na jakim etapie jest teraz sprawa? To jest, sprawa jest skierowana do sądu i teraz, jeżeli sąd wyda negatywną opinię, potem prokurator wyda negatywną opinię. Ale najpierw prezydent skierował wniosek. Tak zawsze się robi. Do sądu czy do... Do sądu, a później sąd przesyła do prokuratury i musiałby być wniosek któryś z tych organów pozytywny. Jeżeli nie będzie pozytywnego wniosku, to w ogóle ten wniosek już nie trafia do prezydenta. Jeżeli natomiast którykolwiek z tych organów, albo sąd, albo prokurator stwierdzi, że są przesłanki ku ułaskawieniu, to wtedy ten wniosek trafia z powrotem do prezydenta i wtedy podejmuje się tą ostateczną decyzję. A czy nie jest dziwne, że sąd nie wystąpił do prokuratury z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie szantażu? To trzeba pytać. Według pana? Trzeba pytać w tym momencie przedstawicieli tego sądu, bo ja mogę powiedzieć tyle, że z kancelarii prezydenta zostało skierowane pismo do prokuratora i to 21 maja, czyli dużo wcześniej, zanim ta sprawa stała się medialna. Bo wniosek w ogóle wpłynął w maju. Tak, wpłynął w maju i został 21, jeżeli dobrze pamiętam datę, został skierowany wniosek do prokuratury celem sprawdzenia, czy tam nie zachodzą przesłanki właśnie takie prawnokarne, ale to już jest ocena. Czy tam nie ma przestępstwa szantażu? Tak, no to już musi ocenić prokurator, bo nie my jesteśmy od oceny tego, czy coś ma znamiona przestępstwa, czy nie. Od tego jest prokuratura i takie pismo do prokuratury zostało skierowane. Czy pana obóz polityczny nie boi się, że pan Marek Falenta rzeczywiście będzie sypać? Panie redaktor, ja mogę powiedzieć w ten sposób. Pan Marek Falenta został skazany za czasów Platformy Obywatelskiej, jeżeli ja dobrze pamiętam okres, kiedy to nastąpiło. Przecież jeżeli wtedy się jeszcze nie śniło wszystkim, że otóż PiS wygra te wybory i przecież gdyby byli zleceniodawcy, to przecież łatwo było wtedy odwrócić całą tą narrację i powiedzieć tak, ja zostałem tutaj zmotywowany przez przeciwników politycznych i w ten sposób się bronić, tak? Tego nie zrobił. Sąd, który rozpatrywał tą sprawę, powiedział, że głównym motywem była chęć wzbogacenia się, czyli krótko mówiąc wyczuł dobry deal, że można na tym zarobić i szantażować co niektórych i na tym po prostu zarabiać. Puszczę taśmy, nie puszczę. Jest to wielu szantażystów w ten sposób robi, więc tutaj po jakimś czasie potem się ukrywa, ucieka. To widać, że to jest człowiek, który ma problemy z prawem i na dzień dzisiejszy tak bym skomentował. Tu obawy żadnej pani redaktor nie ma, bo to jest, gdyby, jeszcze raz powtórzę, gdyby coś takiego miało miejsce, to dawno jakby na stole zostało pokazane, że ktoś inspirował, ktoś zlecał, ktoś tutaj motywował, a tu jak do tej pory nie ma żadnych dowodów poza słowami w tej chwili, po paru latach od tego zdarzenia, tego szpana, który został prawomocnie skazany. W każdym razie, żeby zakończyć tę sprawę wniosku do pana prezydenta, pan prezydent nie rozważa ułaskawienia pana Magawaldy. Nie, już jeszcze raz powtórzę. Tak, pan powiedział, że skierował... Nie, pan prezydent nie skorzystał ze swojego prawa ułaskawienia i skierował to na normalną procedurę wynikającą z kodeksu postępowania karnego. Ten wniosek jest w tej chwili procedowany, jest w procedowaniu przez te instytucje, przez sąd i prokuraturę i na razie tak mogę powiedzieć. Ale jakby główna informacja jest taka, że pan prezydent nie skorzystał z prawa łaski w tym trybie, którym mógł skorzystać. Ale w innym trybie pan Marek Falenta może ale zostać ten wniosek, bo takie są zasady. Nie, pani redaktor. Nie, no pytam, ja mówię, że nie wszyscy są prawnikami, rozumiem. Nasi słuchacze. Są dwie możliwości. Albo prezydent po zapoznaniu się z aktami mówi tak, udzielę prawa łaski i jakby już nie wstrzyma dalszej procedury. Jeżeli sam uznaje, że nie ma przesłanek do tego, żeby go ułaskawić, to jest wszczynana procedura z kodeksu postępowania karnego, która wymaga tego, żeby ten wniosek kierować właśnie do sądu, później do prokuratury i jeżeli będą tam jakieś pozytywne przesłanki, który z tych organów powie, że moim zdaniem są tam przesłanki pozytywne, żeby taką osobę ułaskawić, to wtedy wraca z powrotem do prezydenta jakby z drugiej tury, z innej ścieżki. Na pierwszym etapie nie skorzystał, a jeśli chodzi o tylko kolejne w wypadku, etapy... gdyby, jeszcze raz powtórzę, sąd lub prokurator uznał, że są przesłanki do tego, żeby taką osobę ułaskawić. Dobrze. Opozycja domaga się w tej sprawie komisji śledczej. No to już jest jakaś fobia opozycji, że w tej sprawie komisji śledczej. Przecież przypomnę, cała ta sprawa... Ale komisje śledcze są ulubione przez różne formacje. Szczególnie opozycyjne, w różnych okresach. Proszę zwrócić uwagę, jaki sens ma powołanie komisji śledczej? Po pierwsze, mamy koniec kadencji, gdzie wiadomo, że zanim się jakakolwiek komisja spotka, to już się kadencja skończy. No, może w następnej kadencji. Więc jeżeli będą jakieś przesłanki do tego, żeby zainteresować organy sejmowe, w jaki sposób do tego doszło, to proszę bardzo, na razie mamy sytuację taką, że to sąd za czasów Platformy Obywatelskiej skazał tą osobę na prawomocnym wyrokiem, gdzie główną przesłanką była chęć wzbogacenia się. No jeżeli to ma być przesłanką do komisji śledczej, no to nie wiem, chyba by musiały powstać osobna instytucja pod tytułem Komisje Śledcze Rzeczpospolitej Polskiej i każdego tego typu sprawy, która gdzieś w domyśle, gdzieś w zarysie dotyczy sfery politycznej, wtedy by musiały się takie komisje spotykać. No, jest to absurdalny wniosek. Tak panie ministrze, gdyby prezydent Andrzej Duda miał swojego człowieka w ministerstwie, w którym powstaje bardzo wiele projektów ustaw i które na końcu, jeśli one przejdą całą ścieżkę legislacyjną, podpisuje, to może to nie byłoby od rzeczy, może była praktyczna sprawa. Pytam o te informacje, jakoby pan miał być zastępcą panie redaktor, to absolutnie nieprawdziwe informacje. Nie wiem, skąd to już się wzięło. Już teraz nieprawdziwe, bo już nie ma wakatu. Nie, to nie chodzi o wakat. Tu chodzi nawet o samą... ktoś, nie wiem, wymyślił taką, moim zdaniem, bardzo kuriozalną rzecz, że oto gdzieś prezydent chciałby gdzieś swoich ludzi stawiać. Nie ma w ogóle po pierwsze takiej potrzeby, bo w całym tym procesie od pana prezydenta na końcu zależy, czy dana ustawa wejdzie w życie, czy nie. I wcale nie ma potrzeby takiej, żeby gdzieś tam swoich ludzi desygnować na jakiś tego typu etap. No po drugie, jeżeli sprawa mnie dotyczyła, to przynajmniej ja powinienem coś wiedzieć, a mogę pani zaświadczyć z ręką na sercu, że w ogóle nawet takich myśli nie było, żeby coś takiego nie miało miejsce. Nie położy pan ręki na sercu. Położę rękę na sercu i pani powiem, że nie było nawet myśli takich, żeby w tą stronę iść. Więc to jest absolutnie wyssana wiadomość z palca, tak zwany fake news i zdementowany już oficjalnie przecież przez pana ministra Muchę. No tak, ale przez pana jeszcze chyba w mediach nie. Nie, w mediach nie, więc ja też z całą stanowczością dementuję tą wiadomość, informację. I jakie są relacje pomiędzy prezydentem a prokuratorem generalnym? Tak jak z każdym przedstawicielem naszego państwa, pan prezydent się spotyka w różnych okolicznościach, rozmawia i z wszystkimi ministrami i również z ministrem Ziobro, więc tutaj Rozumiem, że nie ma wojny, ale czy jest serdeczność? Ale pani redaktor, te kontakty się nie opierają na emocjach, tylko na sprawowaniu władzy i podejmowaniu ważnych decyzji dla państwa. Jeżeli pan prezydent potrzebuje skonsultowania się z ministrem sprawiedliwości, to robi, tak jak z ministrem, ministrem obrony narodowej czy innymi ministrami. To jest normalna procedura i tu nie chodzi o to, czy ktoś kogoś mniej czy bardziej lubi, bo tego nie wiem. No, w tych relacjach nie siedzę, nie umiem pani powiedzieć, czy bardziej lubi od kogoś, czy mniej od kogoś. Ale ale wiem, nie, ale wiem na pewno, że te relacje są, odbywają się właśnie na takich zasadach współpracy głowy państwa z każdym z przedstawicieli rządu Mateusza Morawieckiego. Również kontakty tego typu są z premierem rządu, więc tutaj co do tego nie ma najmniejszych wątpliwości, że te relacje są takie, jak powinny być przy sprawowaniu władzy. A żeby skończyć już temat spraw personalnych, to zapytam, czy minister Krzysztof Szczerski szykuje się na stanowisko zastępcy szefa sekretarza generalnego NATO? Panie redaktor, na pewno powiem tak, jeżeli padnie taka propozycja, to będzie, myślę, rozważał taką możliwość. Na ten moment taka propozycja nie padła. W związku z powyższym też znowu trudno się zastanawiać, co będzie, jak ona będzie. Jeżeli ja dobrze znam procedury, to z taką propozycją musiałby wyjść szef NATO, który powinien zaproponować wtedy, chciałbym, żeby moim zastępcą był ten, a ten. I wtedy to skąd się znowu wzięła ta dyskusja, jeśli propozycja, jak pan mówi, nie padła? Pani redaktor, ja myślę, że to bierze się z tego, że pan prezydent tydzień temu był w siedzibie NATO, rozmawiał z szefem struktur natowskich i ktoś może skojarzył, aha, jest wakat na, czy będzie wakat na stanowisku zastępcy, no to na pewno jest tu jakiś deal do ugrania, że być może Szczerski zostanie. Ja nie wykluczam, że zostanie, bo to jest zawsze możliwe, bo dopóki jest wakat, no to każdy może z tych ludzi, którzy wpływają znacząco na kwestie obronności i na politykę z tym związaną, może się czuć potencjalnie tym kandydatem, ale jeszcze raz powtórzę, tutaj fundamentalną rzeczą i podstawową jest złożenie propozycji przez szefa, który chce, aby dana osoba była jego zastępcą i to jest odpowiedź na to. Panie ministrze, zapytam najkrócej, jak można, bo patrzę, że czas nas goni. Czy prezydent dostanie w Ameryce to, czego Polska chce? Bardzo byśmy chcieli, żeby pan prezydent dostał to, co Polsce jest potrzebne. Ta wizyta jest bardzo ważna, bardzo potrzebna. I mamy nadzieję, że zakończy się właśnie takim sukcesem. Czy są jeszcze jakieś niedomówienia? Dlatego, że ta najważniejsza umowa jest wynegocjowana. Zasada zawsze taka jest, że jeżeli chodzi o stronę techniczną, zostało to już wynegocjowane ze strony polskiej i amerykańskiej. Natomiast ostatecznie decyzje zawsze, i tak samo jest u nas, podejmują prezydenci. Więc mamy nadzieję, że 12 zostanie ten dokument podpisany i wtedy będziemy mogli powiedzieć, że i jakościowo, i ilościowo jesteśmy wzmocnieni wojskami amerykańskimi w Polsce, a dla naszego bezpieczeństwa dzisiaj nie ma ważniejszej informacji, jak właśnie ta, że Amerykanie wzmocnią swój potencjał militarny w naszym kraju. Dzięki temu nasza obronność zdecydowanie ulegnie poprawie, więc to jest główne przesłanie, ale nie tylko, bo mamy tam mamy elementy i gospodarcze, i związane z energetyką. To już mówił o tym minister Szczerski. Tak, wszystko zapytam. Czy warto rozmawiać o tych 21 tezach samorządowców? Czy one są, ponieważ zostały skrytykowane tak, że tak powiem, en bloc. Tak, no więc właśnie, ale czy nic nie zasługuje na dyskusję? Nie, ja nie twierdzę, że nic, bo tam jest szereg tez, które można, nad którymi warto się zastanowić. Natomiast jeżeli chodzi o odbiór całościowy tych 21 tez, to jest bardzo niebezpieczny, bo osłabia integralność naszego kraju. Natomiast jeżeli chodzi o niektóre elementy dotyczące wzmocnienia samorządu, myślę, że tutaj nie ma tego typu blokady i warto na ten temat rozmawiać, aby samorząd w Polsce po prostu lepiej funkcjonował. Dziękuję, minister w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując 50-calowy telewizor 4K Ultra HD z USB marki SkyMaster za 1049 zł zyskasz aż 120 zł na kuponie na kolejne zakupy. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Szacun, Alokomotiv? Ups, dobrze, że przypomniałeś. O rzesz, a ja naszych tabletek na podróż w ogóle zapomniałem. Niech twój syn też weźmie Lokomotiv. Zawsze brał inne. Moja żona mówi, że Lokomotiv jest najlepszy. Młody dobrze się czuje przez całą drogę. I nie przysypiam. Przekonaliście mnie. Synu, masz. Lokomotiv, pastylki oraz suplementy diety. Drażetki, syrop, już dla 3-latków. Jak minęła ci droga? Super! Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Z Ingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Aflofarm. Dziś w studio witamy Kasię z akademiamenopauzy.pl, portalu Aflofarm. Kasiu, jaki jest twój sposób na menopauzę? Klimea Forte. Dlaczego Klimea? Klimea Forte dostarcza wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić objawy menopauzy. Uderzenia gorąca, zimne poty, wahania nastroju, ale w tym okresie równie ważne jest utrzymanie mocnych kości. A Klimea Forte dostarcza wapń i witaminę D3. No fakt, to bardzo istotne. A do tego wystarczy jedna tabletka dziennie. Suplement diety Klimea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Mamo, komar! Jestem przygotowana na takie sytuacje, bo mam ze sobą antyukąszenia. Żel, który błyskawicznie łagodzi dolegliwości po ukąszeniach owadów, takie jak ból, swędzenie czy pieczenie. Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwii lekarskiej. Dostępny w aptekach. Pot na twoim ciele nie będzie kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Już minęła 8:30. Pora na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. CBA zatrzymało byłego dyrektora Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu i obecnego kierownika w tym sądzie. W latach 2016-17 mieli wydać blisko 2 miliony złotych z naruszeniem prawa. Według ustaleń śledztwa zawierali umowy cywilnoprawne wbrew przepisom. Usługi, za które wzięli pieniądze, faktycznie mieściły się w zakresie ich obowiązków. Wznowiono poszukiwania 80-letniego sternika, którego jacht odnaleziono na Mieliźnie na wysokości Lubina. Akcję prowadzi m.in. Policja i Morska Służba Poszukiwania i ratownictwa. Zbiera się rząd. Zajmie się m.in. projektem założeń budżetu na 2020 rok. Założono m.in., że PKB wzrośnie o 3,7%. Ministrowie będą też debatować nad wysokością minimalnego wynagrodzenia. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej proponuje, by wzrosło z 2250 do 2450 zł, a minimalna stawka godzinowa do 16 zł z 14,70 groszy. Ekipy ratownicze rozpoczęły operację podnoszenia z Dunaju wraku statku wycieczkowego, który pod koniec maja zatonął w Budapeszcie po zderzeniu z dużo większym statkiem hotelem. W wypadku zginęło 28 osób, w tym turyści z Korei Południowej i dwóch członków załogi z Węgier. Wstępnie policjanci ustalili, że panowie w wieku 25 i 27 lat, mieszkańcy województwa śląskiego, no, urządzili sobie tam przejażdżkę i na łuku drogi obaj trzymali się zbyt blisko osi jezdni i po prostu centralnie czołowo się zdarzyli. Niestety żaden z nich nie przeżył tego zdarzenia. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz. Od czerwca Polakom zaczyna brakować pieniędzy na bieżące wydatki. Wynika z badań Biura Informacji Gospodarczej. W maju kłopoty z opłaceniem zobowiązań sygnalizuje co 50 badany, a w czerwcu już co 25. Czerwiec to czas urlopów z rodziną, obozów dla dzieci, a później wyprawek szkolnych czy remontów pokoi dziecięcych. Problemy z pieniędzmi w letnie miesiące częściej dotykają osoby przed 55 rokiem życia bez dzieci. Z badania wynika, że rodzice z wyprzedzeniem myślą o wydatkach i lepiej planują budżet. Ukraińcy nie wyjadą z Polski. Ma się o to starać Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. W ostatni piątek niemiecki parlament przyjął nowe prawo, które otwiera niemiecki rynek pracy na migrantów spoza Unii Europejskiej. Dotyczy to jednak przede wszystkim wykwalifikowanych specjalistów. Dla pracodawców w Polsce może to oznaczać konieczność podwyżek. Ale według Pawła Kułagi z Foreign Personal Service z nowego prawa skorzysta najwyżej kilkadziesiąt tysięcy osób. Masowy odpływ Ukraińców nam nie grozi. Polska nadal jest krajem pierwszego wyboru, jeśli chodzi o pracowników z Ukrainy i tak prawdopodobnie pozostanie. Na to wskazują też badania, które na przykład Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza przeprowadziła na grupie ponad 1000 respondentów. Nowe niemieckie regulacje mają wejść w życie w przyszłym roku. Według danych NBP w Polsce pracuje około 1 200 000 Ukraińców. Polska jest najatrakcyjniejszym rynkiem inwestycyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasz kraj jest też szósty w Europie. Wynika z raportu firmy doradczej EY. Na prawie 1600 bezpośrednich inwestycji zagranicznych w naszym regionie do Polski trafiło ponad 270, czytamy w raporcie. Co drugi Polak nie widzi w kupowaniu na raty nic złego, dlatego nad Wisłą rozpoczął działalność startup oferujący bilety lotnicze, za które można zapłacić w ratach. Polska jest jednym z pierwszych krajów, gdzie firma testuje swoją usługę obok Wielkiej Brytanii i Holandii. A więcej za godzinę opowie Wiktor Legowicz w Informatorze Ekonomicznym. Od wybrzeża i Pomorza przez Kujawy, Wielkopolskę, Podolny Śląsk będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Także na Pogórzu Karpackim okresami zachmurzenie duże, możliwe przelotne opady deszczu i słabe lokalne burze. Ale w pozostałej części kraju bezchmurnie lub niewielkie zachmurzenie, no i bardzo gorąco. Temperatura od 29 stopni na krańcach południowo-wschodnich do 31 stopni w centrum kraju i 34 na Dolnym Śląsku. Chłodniej tylko na Podhalu i na Helu od 24 do 27. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Media Expert drugi produkt 20% lub trzeci produkt 40% lub czwarty produkt 60% taniej lub absolutna rewelacja, piąty produkt za złotówkę. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A50, ekran 6,4 cala, potrójny aparat za 1598 zł, za który w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Niskie ceny, Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Zarobisz mi jajecznicę? Ale bez boczku. No bez jaj. Jaja to będą, jak nie zadbasz o cholesterol. Już zadbałem. Zobacz, zmieniłem swoje tabletki na wątrobę. Suplement diety ProLiver, wyciąg z ziela karczocha, stymuluje soki trawienne, wspiera detoksykację. Wyciąg z korzenia cykorii oraz cholina pomagają w utrzymaniu zdrowej wątroby. A do tego wyciąg z zielonej herbaty pomaga utrzymać prawidłowy poziom cholesterolu. To ja też poproszę ProLiver. A ja poproszę o podwójną porcję boczku. ProLiver. Na wątrobę i na cholesterol. Aflofarm. Lodówka za złotówkę? Teraz to możliwe. Kupuj w sklepie Euro w promocji piąty produkt nawet za złotówkę. Na przykład lodówko-zamrażarka Samsung No Frost. 2 metry wysokości. Klasa A++ za 1799, za którą w promocji zapłacisz nawet złotówkę. Promocja na wybrane produkty RTV, AGD, laptopy i smartfony. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Hollywood Vampires zaprezentują dzisiejszą piosenkę dnia za 24 minuty 9. Like the dolphins Gdyby Państwo mieli wrażenie, że już gdzieś wcześniej słyszeli, to tak. Tak właśnie prezentuje się nasza piosenka dnia. Hollywood Vampires, ich wersja. Za 20 minut, 9. Zrozumiałam, że nic wiecznym nie może być, a jedyne niezmienne to, że wszystko się zmienia. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostanie ci. Ty pozostaniesz na zawsze takim moich marzeniach. Wierzyć chcę, że jutro będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Nie, nie, nie. Jutro nadejdzie lecz, wierzyć gorąco chcesz, że przyniesie ci więcej niż odebrać zapragnie. Tak niewielu rzeczy możesz pewnym być, tylko dziś głęboka wiara pozostaje ci. Niech pozostanie na zawsze to, jak patrzysz dziś na mnie. Wierzyć chcę, że jutro będziesz kochał mnie tak samo. Wierzyć chcę, że jutro rano będziesz kochał mnie. Kaja, oczywiście poranna audycja, za 17 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. No i już wiemy, kto, gdzie i kiedy. Off-Festival ogłosił dokładną rozpiskę tego, który wykonawca wystąpi, którego dnia, na której scenie i o której godzinie. I teraz dopiero widać, na jakie wybory trzeba się przygotować. Trudne wybory. Tutaj od razu powiedzmy. I tak na przykład w sobotę, 3 sierpnia, w tym samym czasie, o godzinie 20.25, zaczynają się koncerty zarówno Turków z Jacuzzi, albo z Jacuzzi, nie wiem, w zależności jak jest program przed koncertem, skąd przyjdą, jak i Bamba Pany i Makaveliego z Tanzanii. Chwilę wcześniej trzeba stanąć przed dylematem: nasi z Electro Acoustic Beat Sessions czy Brazylijczycy z Bugarins, a w niedzielę o 20.30 być na brytyjskiej nadziei hip-hopu Oktawianie, czy raczej sprawdzić, o co tyle hałasu wokół Tilzach. Oprócz tych wszystkich wykonawców w Katowickiej Dolinie Trzech Stawów w pierwszych dniach sierpnia, od 2 do 4, bo wtedy o festiwal wystąpią m.in. Jarvis Cocker, Aldous Harding, Falls, Nene Cherry, Stereolab, zespół Pieśni i Tańca Śląsk, czy oczywiście zespół Suede. To tylko dodajmy jeszcze, że karnety na Off Festival są już do zdobycia w trójkowych audycjach. To oczywiście grupa Suede. Mam dzisiaj zębszowe buty, tak się złożyło, ale to bez związku oczywiście. Teraz rzecz poważna, bo już Państwo pewnie słyszeli, ale przypomnijmy, Polskie Radio współorganizuje specjalny koncert charytatywny na rzecz Stana Borysa, który wymaga specjalistycznego leczenia, długiej i kosztownej rehabilitacji. W poniedziałek, 17 czerwca o 19 w studiu koncertowym imienia Witolda Lutosławskiego wystąpią m.in. Skaldowie, Halina Frąckowiak, Alicja Majewska, Włodzimierz Korcz, Krzysztof Cugowski, Marek Piekarczyk, Izabela Trojanowska i Kaja. Nie jesteś sam, to jest koncert charytatywny. No właśnie, Stan Borys, wokalista, kompozytor, aktor, poeta, wszechstronny artysta. Kilka miesięcy temu trafił do szpitala w wyniku udaru niedokrwiennego. Po kilkudniowej walce o życie okazało się, że muzyk jest częściowo sparaliżowany, a dzięki systematycznej rehabilitacji artyście udaje się odzyskiwać sprawność. Mimo postępów niestety nadal występują deficyty związane z udarem, dlatego Stana Borysa czeka długa i kosztowna rehabilitacja. W leczenie zaangażowane są różne terapie rehabilitacyjne, poza systematyczną fizykoterapią konieczna jest praca m.in. z logopedą i foniatrą. Stan Borys, legenda polskiej muzyki, potrzebuje pomocy. Artyści z tą pomocą spieszą. Sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica w kościele obumarłych. Stan Borys. To oczywiście jaskółka tego utworu, też chyba przypominać nie trzeba wielu rodziców, właściwie wielu z nas, no bo to już tak powiedzmy, pamięta ten utwór z młodości, a może już dziadkowie pewnie bardziej. A dziś w Krakowie odbędzie się Impact Festival. Trudno powiedzieć, że to stabilna marka na mapie muzycznych imprez w kraju. Festiwal po raz pierwszy zorganizowano w 2012 roku. Kolejne edycje odbywały się w Warszawie, w Łodzi, w Krakowie, albo nie odbywały się wcale. Różnie było z artystami, którzy przebywali. Festiwal potrafił trwać 2 dni albo kilka godzin. W zeszłym roku wystąpiło raptem 3 wykonawców, no ale dziś w Tauron Arenie jest ten dzień, na który wielu fanów mocnego grania czekało bardzo długo, bo do Polski przyjedzie zespół Tool, ale także Alice in Chains oraz Black Rebel Motorcycle Club. Wielu, wielu innych, 1000 Mods na przykład, bardzo polecany grecki zespół, też ciężko grający. Tuż przed przyjazdem do Polski, to jeszcze od Tulu, zespół ogłosił, że nowa płyta ukaże się 30 sierpnia tego roku, a na koncertach, przynajmniej tak było chyba w Pradze, zespół gra nowe utwory, żeby dać poczuć troszkę ten smak, który będzie można właściwie poczuć właśnie pod koniec wakacji. To dziś w Krakowie, w Tauron Arenie. Oj, będzie się grzało. Który gra ciężko, ale wokalista przepięknie śpiewa, tak, i melodyjnie śpiewa, charakterystycznie akurat. Ciekaw jestem tych porównań. Perfect Circle zagrali przecież z Maynardem też na początku roku, też tam w Tauron Arenie w Krakowie. Teraz wokalista z inną paczką, swoją oryginalną. Zobaczymy to wszystko. Będę miał ogromną przyjemność być świadkiem tego wydarzenia. Będziesz. Mam nadzieję. Krystian Hanke, dziękujemy panu, panie redaktorze. Teraz Macy Gray. Games, changes and fears.